Je randomly ertussen gevoegd door Josje straks. Maar eerst gaan we naar een volgende met een nummer die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. A Crazy Little Thing Called Love. Ik weet niet of het jullie iets zegt, maar volgens mij wel. Die gaan we nu horen. En niemand minder dan Casey Dandy, de drag king. Treedt ze nu dan op in de church, voor de mensen die daar wel eens te vinden zijn. En denk je nou, ik heb geen idee, ik heb het nog nooit gezien. Te gek, want het is gewoon hier in Amsterdam bij Serijn. Dus ik wacht nog heel even tot Do Oscura gitaar heeft opgeruimd. Zijn we een beetje klaar voor, deze kind? Ja? Hebben we er nog een beetje zin in? Kunnen we nog één keer? En heel groot applaus voor Casey Dandy!